Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 18 Ocak Cuma. Yıl 2019, ay 1, gün 18, Kasım 72. 1440 Hicri Cemaziyelevvel 12, 1434 Rumi Ocak 5. Günün sözü: eğitim, gerçeklerin öğretilmesi değildir. Düşünmek için aklın eğitilmesidir. Albert Einstein. Günün tarihi: 27 yıl önce bugün 18 Ocak 1992'de Türk besteci Yesari Asım Arsoy vefat etmişti. 1898 yılında Adapazarı'nda dünyaya gelen Yesari Asım tasavvufla uğraşmış, bu düşünüşü benimsemiş, gayet sakin, iyi yaratılışlı, olgun bir insandı. Büyük Saatli Marif Takvimi. Don't go near the water. Don't you think it's sad? What's happened to the water? Our water's going bad. Oceans, rivers, lakes and streams have all been touched by me. Say, what's happened to the water? It's going bad. Don't go near the water. Don't go near the water. Toothpaste and soap will make our oceans a bubble bath. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın son Açık Gazete programını yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı The Beach Boys'dan Don't Go Near the Water, Suyun Yanına Gitme adlı parçayla yaptık. Çünkü Galeano'da su durumundan, suyun yanına gidenlerden ve gitmeyenlerden bahsedecek. 18 Ocak tarihli ve günler yürümeye başladıdan 18 Ocak tarihli bölümü okuyalım. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Kutsal su. Kutsal Engizisyon zamanında banyo yapan İspanyollara Müslümanlık günahı, suçu işlemiş gözüyle bakılırdı. Suya hayranlık Muhammed zamanından geliyordu çünkü. Muhammed yaklaşık olarak 570 yılında çölde doğmuş ve suyun takipçilerinin dinini çölde, o susuzluk krallığında kurmuştu. O Allah adını verdikleri Tanrı'nın söylemesini emrettiği şeyleri söylüyordu. Kurtuluş yolunda günde 5 kez bedeni çene yere değene kadar bükerek ibadet etmek gerekiyordu ve her ibadet öncesinde suyla arınmak şarttı. Temizlik imanın yarısıdır diyordu o. Bir de 19 Ocağı okuyalım. Eduardo Galeano'dan ve günler yürümeye başladıdan yarının. Onunla birlikte bir çağ doğdu. İskoç James Watt 1736'da 19 Ocak'ta doğmuştu. Dediklerine göre buhar makinesini o icat etmedi ama her halükarda onu daha fazla bir beklentiye girmeden geliştirmeyi bilen o oldu ve mütevazı bir atölyede sanayi devriminin enerji kaynağını ortaya çıkardı. O andan itibaren o makineden köylüleri işçiye dönüştüren başka makineler de doğdu ve baş döndürücü bir hızda bugün yarın oldu, dünse tarih öncesine gönderildi. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte bugüne de kısaca göz atalım. 532 yılında Konstantinopolis'te, günümüzün İstanbul'unda başlayan Nika ayaklanması tamamen bastırıldı. Yaklaşık 30 bin kişinin öldüğü, tarihin bu en kanlı ayaklanmasıydı o güne kadar. 13 Ocak'ta başlamıştı. İmparatoriçe'nin müdahalesiyle bastırıldı Theodora'nın. Hipodrom meydanında karşı karşıya geldi taraflar. Evet, mavilerle yeşiller kavgası vardı o zaman. Evet, şehrin yarısı yanmış ve zarar gördü ardından bu karşılaşmanın sonucunda. On binlerce kişi de sizin de belirttiğiniz gibi hayatını kaybetmiş. Evet, en az 30 bin kişi. Hatta şey de söyleniyor, imparator da tüymeye hazırmış ama imparatoriçe duruma vaziyet etmiş, erkek gibi davran demiş. Birinci Justinianus'a. Justinianus'a, evet. Ya kalabalık toplanmış, hakaretler etmeye başlamışlar. Ne ayıp. İmparatora. Günün sonunda 22. yarışta, hipodromda yarışlar oluyor o zamanlar. 22. yarışta kalabalıklar dini şarkılar söyleyerek saraya saldırmaya başlamışlar. Nika kelimesi kazan ya da kazanan sen olma manasına geliyormuş. Daha sonra 5 gün içerisinde sarayı fiili olarak kuşatmışlar. Kargaşadan çıkan yangın kentte büyük hasara neden olmuş. Ayasofya zarar görmüş. Ama Nika'dan ne doğmuş? Nikacık. Günümüze. Ne efendim? Kazan. Zafer. Kazan. Nedir? Nike. Öyle mi? Tabii. Tanrı değil miydi Nike? Tanrıça, evet. Kazan işte o da. O mu? O da mı? Oradan öyle. Oradan oraya. 1903'te de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Theodore Roosevelt'in Birleşik Krallık Kralı 7. Edward'a gönderdiği radyo mesajı Amerika Birleşik Devletleri'nden radyo ile yapılan ilk okyanus aşırı iletişim olmuş. Şimdi halbuki ayda o pamuk yetiştiriyoruz her ne kadar ölse bile. 1943'te de Sovyetler, o zamanki adıyla Sovyetler Birliği, Leningrad'da hüküm süren Nazi kuşatmasını kırdıklarını açıklamış. Tarihin değiştiği anlardan bir tanesi olacaktı ama çok ağır kayıplarla oluyor. Evet, günümüze baktık. Bir de şimdi yarınımıza bakalım. Yarın Hrant Dink'in öldürülmesinin yıl dönümü. 12. yıl, 12 yıl oldu hala adalet arıyoruz diye vermişlerdi. Gazeteci, Agos kurucusu, Açık Radyo'nda programcılarından Hrant Dink öldürülmüştü. Üstelik de öldürüleceğinden korktuğunu, endişe ettiğini yazdığı günden birkaç gün sonra. Bu Agos'ta diyor ki, gazetemizin kurucusu ve genel yayın yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinin üzerinden tam 12 yıl geçti. Bu 12 yılda onu öldürenlerin belki de hiç hesaplamadığı bir şey oldu ve Hrant'ın sözleri, düşüncesi gitgide büyüdü. Daha çok insanın dünyasında yer alır oldu. Ancak değişmeyen bir gerçek var. Hrant Dink karanlık bir cinayetle aramızdan alındı. Bu cinayette devlet görevlilerinin ne kadar büyük bir payı olduğu her geçen gün daha açık biçimde ortaya çıkıyor. Yine de vur emrini verenler hala perde arkasındadır. Yargılanmamıştır. Bu karanlık yapı tam olarak açığa kavuşmasa da adalet çabası sürüyor. Belki de ilk kez bu kadar fazla sayıda devlet görevlisi bir siyasi cinayet nedeniyle yargılanıyor. Bu yüzyıllık malum yapının da bir göstergesi. Tam da bu yüzden bu cinayet tüm boyutlarıyla aydınlatıldığında su da çatlağını bulmuş olacak. 12 yıldır saklanıyorlar manşetiyle Agos gazetesinin 18 Ocak tarihli nüshasında manşet haber bu şekilde verilmiş. Bu aynı Agos'un güzel bir derlemesi var. Kardeşçesine köşesinde Yetvart Danzikyan da Hrant Ahberigi 12. yıl raporu diyor. Evet. Kardeşe ve tam aradan geçen bu 12 yılın bir özetini vermiş Danzikyan, programcımız aynı zamanda. Ahbarik diyor, alışa geldiğimiz üzere sana bu yılın raporunu yazıyorum. Tam bir yıl önceki yazı nasıl anlatayım sana Ahbarik başlığını taşıyordu ve şu cümlelerle başlıyordu. Senin iyi ahbap olacağını düşündüğüm Selahattin Demirtaş ve diğer HDP'li siyasetçiler hala hapiste. Demirtaş 14 ay sonra ilk kez hakim karşısına çıktı geçen hafta. Düşün, bir tür siyasi rehinedirler. Tanıdığın, birlikte muhtemelen bir sürü hayal kurduğun Osman Kavala da hapiste, olmadık suçlamalarla. Bu iki konuda da can sıkıcı gelişmeler oldu desem, yani bu geçen, şimdi bu 12. yıl raporu bugünün mektubuna geçti. Geçen yılı özetledikten sonra Yetvart Danzikyan, bu iki konuda da can sıkıcı gelişmeler oldu desem diyor. Demirtaş ve birçok HDP'li hala hapiste. Demirtaş için ahim tutukluluğu hukuk dışı serbest bırakılmalı kararı verdi ama Cumhurbaşkanı Erdoğan bizi bağlamaz, karşı hamlemizi yapar, işi bitiririz dedikten sonra yargı, Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'in birlikte yargılandığı, istinafta bekleyen bir davayı jet hızıyla öne çekti ve ikisine de hüküm verdi. Böylece Sırrı Süreyya Önder için de hapis yolu göründü. Önder cezaevine teslim oldu, o da artık hapiste. Kavala için ne yazık ki benzer bir durum var. Tutukluluğunun üzerinden bir yılı aşkın süre geçti ama hala hakkında bir iddianame bile yok. Olmadığı gibi insan hakları savunucuları, sivil toplum çalışanları, gezi eylemleri sırasında Kavala'yla tırnak içinde hiyerarşik ilişki içinde oldukları, tırnağı kapat, gibi bir gerekçeyle olmadık suçlamalarla başlatılan bir soruşturma kapsamında yine bir şafak baskınıyla gözaltına alındı. Çoğu serbest bırakıldı ama Yiğit Aksakoğlu tutuklandı. İktidarın bu meseleyi daha ne kadar uzatacağını, yargının bu torbaya kimleri dolduracağını bilemiyoruz. Bu suça ortak olmayacağız bildirisini imzalayan Barış İçin akademisyenler açısından da sıkıntılı bir yıl oldu. Peş peşe cezalar veriliyor. İnsan hakları mücadelesinden tanıdığın Profesör Doktor Gençay Gürsoy'a 2 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Yine aynı mücadeleden tanıdığın Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı'ya da 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Her iki kararda istinafa girecek. Aynı dosyada sayılamayacak ölçüde hukuksuz kararlar veriliyor. Barıştan başka bir şey istemeyen insanlara hapis cezaları reva görülüyor. Gazeteciler de bundan payını alıyor. Özgür Gündem'le dayanışmak için bir günlük yayın yönetmeni olanlardan Ayşe Düzkan ve Ragıp Duran için 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Özgür Gündem çalışanları da bu cümleden benzer cezalar alıyorlar. Çoğunu tanıdığın sayısız akademisyen, gazeteci, sivil toplum çalışanı ne yazık ki artık yurt dışında yaşamak zorunda. Düpedüz sürgün hayatı yaşıyorlar, hayli zor koşullarda. Rejim bilhassa son yıllarda sivil toplum çalışanları üzerindeki baskıları da yoğunlaştırarak bu alanı boğmak niyetinde. Ancak insan hakları savunucuları ve çalışanları direniyorlar. Kürt meselesinde de olumlu bir gelişmeden bahsetmek çok zor. Öcalan geçen yılda kimseyle görüştürülmedi. Tepkiler ve açlık grevleri üzerine geçen hafta kardeşi Mehmet Öcalan bir görüşme yapabildi ve sağlığının iyi olduğunu duyurdu. Görüş kısıtlamasının kalkması için cezaevinde açlık grevine başlayan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in durumuysa kritik safhaya geldi. Şu yazının yazıldığı an itibariyle açlık grevi 70. gününde Güven'in sağlık durumu kötüye gidiyor artık. Ancak ne yazık ki konu gündeme gelemiyor. Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak davasında ise şöyle bir gelişme yaşandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı aralarında Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da bulunduğu 6 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının bozulmasını istedi. Bu nasıl bir gelişmeye yol açacak henüz bilemiyoruz. Mehmet Altan artık tutuksuz yargılanıyor. Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak'sa hala hapiste. Davaya gelecek olursak, bu yıl çok önemli bir gelişme olduğunu söyleyemem. Duruşmalar sürdü. MİT görevlileri başta olmak üzere süreçle ilgili olan birçok ismin yargılanmasına dair talepler hala kabul görmedi. Birçok sanık ve tanık ifade verdi. Bir kısmı zorlandıkları yerlerde hatırlamıyorum dediler. 19 Ocak'tan sonra sorumluların ellerini rahatlatmak için yanlış ve yalan ifade verdiklerini gördük. Bazıları bunu kabul ettiler. En net tabloysa bir kez daha devletin polisiyle, jandarmasıyla cinayetten bir yıl öncesinden itibaren olacakları bildiğinin ve bir şey yapmadığının ortaya çıkması oldu. Bu tablonun çok sayıda kişiyi utandırması ve sorumlu tutması gerekiyor ama öyle bir durum yok. Senin gibi bir başka güvercin olan Tahir Elçi öldürülmüştü Diyarbakır'da, sur içinde. Ne yazık ki o davada da hala önemli bir gelişme yok. Evde bir zanlı bile yok. Diyarbakır demişken, Surp Giragos Kilisesi ve çevresine giriş çıkış hala yasak. Hançepek diye bir mahalle kalmadı. Dümdüz edildi. Kilisenin şu an ne halde olduğunu bilemiyoruz. Bilmiyoruz ama ziyarete kapalı olmasına rağmen epey tahrip edildi. İçindeki bazı kıymetli objeler çalındı. Bunun nasıl olabildiğini açıklamıyor bile yetkililer. Velhasıl hava yine ağır mı ağır. Biz yine yolundan gitmeye devam etmek için çabalıyoruz. Umudu kaybetmiyoruz. Yetvart Danzikyan kardeşçesine köşesinde Hrant Ahbarige 12. yıl raporu. Özet bu. Evet. Garopaylan da Dink cinayetiyle ilgili meclis araştırması açılmasını söylemiş. HDP Diyarbakır Milletvekili Garopaylan, 12 yıl geçmesine rağmen öldürülmesinin cinayetin üzerinden Dink cinayeti hala aydınlatılmamıştır diyerek meclis araştırması talep ediyor. Anayasanın 98. Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünün 10. ve 105. maddeleri uyarınca meclis araştırması açılması için gereğini arz ve teklif etmiş. Cinayetle ilgili yargı süreci de tıpkı Hrant Dink'in öldürülmesiyle sonuçlanan süreçte olduğu gibi toplumsal hafızada yer alacak uygulamalarla mağluldür, sakattır yani. Cinayetin tüm hakikatiyle ortaya çıkarılması için meclis araştırması açılsın diyor. 19 Ocak 2007 tarihinde İstanbul'da kurucusu oldu ve genel yayın yönetmenliğini yaptı. Agos gazetesinin önünde öldürülmüştü. Evet, burada da belirtiliyor zaten. Bu arada bürosunun yakınında bulunan şüpheli kişilerin fotoğrafını yayınlayan ve tehdit altında olduğunu açıklayan avukat Erdal Doğan da Hrant Dink'in avukatlarından biri. Şüphelilerin etkin soruşturulması için suç duyurusu yapmıştı. Ve Malatya zirve katliamı davasının müdahil avukatlarından, Dink cinayeti davasında da müdahil avukatlık yapmış olan avukat Erdal Doğan, bürosunu ziyaret eden kişilerin fotoğraflarını yayınlayarak can güvenliğinin tehlike altında olduğunu açıklamıştı. Başsavcılık tehditleri ciddiye aldığını iletmiş. Kamera görüntülerinde kendisi hakkında bilgi toplamaya çalışan şüpheli kişileri gösteriyor. Mağazalara filan girip çıkıyorlar. Acayip bir durum var. İstanbul Barosu da meslektaşımızın yanındayız dedi Mehmet Durakoğlu. Tehditlerin de zirve katliamı davasında başladığını belirtiyor. Evet, 19 Ocak 2007 tarihinde katledilen Agos gazetesi kurucusu ve genel yayın yönetmeni Hrant Dink aynı zamanda tüm dünyada düzenlenen etkinliklerle anılıyor. 18 Ocak Cuma günü Ankara'da düzenlenecek olan bir etkinlik var. Mithat Sancar ve Pakrat Estukyan'ın konuşmacı olarak katılacağı etkinlik Kızılay'da Sümer Sokak'ta yapılacakmış. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Sosyoloji Bölümü ile beraber Tarih Bölümü ev sahipliğinde her yıl düzenlenen Hrant Dink İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Konferansı'nda bu yıl Filistinli yazar, hukukçu ve insan hakları savunucusu Raja Şahadeh geliyormuş. O da bugün saat 15'te Albert Long Hall'da bir konuşma gerçekleştirecekmiş. Yine bugün Durde ve Antikapitalistler Platformu İzmir'de bir etkinlik düzenliyorlarmış. Hrant Dink'i bir söyleşiyle anacaklarmış. Etkinlik Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde Karakedi Kültür Merkezi'ndeymiş. Almanya'da düzenlenen bir etkinlik var. Dünya o yüzden diyoruz. 19 Ocak Cumartesi günü Berlin'de Maxim Gorki Tiyatrosu'nda saat 17'den itibaren film, performans ve müzik gösterileri olacakmış. Can Dündar'ın Hrant Dink'in yaşamından kesitleri sunacağı etkinliğe sanatçılar Sesede Terziyan, Mehmet Ateşçi ve François Regis katılacakmış. Bunlardan bahsediliyor. Programda ayrıca Fethiye Çetin, Karin Karakaşlı'nın konuşmaları, belgesel yapımcısı Nedim Hazar ile bir söyleşi de yapılacakmış. Geniş bir etkinlik. Almanya'da Köln'de yapılacak olan bir etkinlik var. Aslı Erdoğan, Mihran Dabak, Celal Başlangıç gibi isimler katılıyorlar. Etkinlikte kolektif Met Bazar da yer alacakmış. Datça'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Brüksel'de düzenlenecek olan çeşitli etkinlikler de var. Detayları Agos gazetesinin internet sitesinde bulabilirsiniz. Evet, tabii yani her yıl olduğu gibi Hrant Dink'in güpegündüz İstanbul'un ve dünyanın en büyük metropollerinden birinin ortasında vurulduğu yerde Osman Bey'deki eski Agos gazetesi ofisinin önünde de saat 15'te vurulduğu saatte anma etkinlikleri yapılacağını da söyleyelim. Ayrıca dün de Cezayir toplantı salonunda 19'da bir panel düzenlendi. 12 yıl oldu, hala adalet arıyoruz dendi. Canan Coşkun, Melek Ulagay, Pakrat Estukyan, Roni Margulies ve Şenol Karakaş da konuşmacıydılar. Böyle bir durum var. Hakikaten iyi bir anma, özellikle tam bir muhasebe yapma fırsatı verdiği için Hrant Dink'i özlemle andığımızı söylemeliyiz. Diğer haberlere de kısaca göz gezdirelim. İlginç şeyler oluyor. Binlerce kişi okul kırdı Brüksel'de. Evet. Yani çok büyük bir eylem. 10 binin üzerinde öğrenci okulu kırdı Belçika'da ve gezegenin o kırılgan ikliminin bir an önce düzeltilmesi için, çabalara girişilmesi için öğrenciler yürüdüler. Soğuk, yağmur, berbat hava ama son derece renkli bir şey, Washington Post bildiriyor. Sayıları da şaşırmışlar. Kendileri de bu kadarını beklemiyormuş. School Strike for Climate diye tabi Greta Thunberg'in sloganı orada da taşınıyor, İsveçli grevci Greta'nın. Bir o var, okul için, iklim için okul grevi, okulu kırmak. Bir ikinci çok ilginç bir şey var. Belki günün sözü bile yapılabilir. Ne diyorlar efendim? Okulu kırmak mı? Soru işareti. Yo, geleceğimiz için savaşıyoruz. İyi değil mi? Çok iyi. Ve hiç olay falan olmamış. Bazı okullar da bu anlayış göstermişler bu duruma, kırma meselesine. Patrick Langsweert diye birisi, o yerel okullardan birinin müdürü, The Standard gazetesine, Belçika'nın ünlü gazetelerinden, eğitim gençleri olgun vatandaşlar haline getirdi demiş. Bu da iyi bir günün sözü, ikinci adayım da buradan çıkabilir. Eylemleriyle onlar artık olgun birer vatandaş olduklarını ispatladılar demiş. Bunu okul müdürü söylüyor. Ne okul müdürleri var demek? Hakikaten ya. Sizin okulun müdürü böyle değil miydi? Bizim okulun müdürü mü? Açıklamayın şimdi benim ağzımı. Ne kadar sevdiğimden bahsetmeyeyim kendisine. Bu arada da utanır. Öğrenciler haftalık hale getirmeye karar vermişler. Greta'nın izinden de gidiyorlar, Greta. Çünkü o İsveç'te hükümet kuruldu mu bilmiyorum. Çok zorluydu, bir kontrol etmek lazım ama önemli değil. Greta devam ediyor. Her cuma yani bu sıfırlayana kadar karbon emisyonlarını diyor. Bayağı ilginç bir şey. Ay, İsveç'te sosyal demokrat, yeşiller ve sağcı hükümet kuruluyormuş. Kuruldu mu? Kuruluyormuş. Ama üçü bir arada, sosyal demokratlar, yeşiller ve sağcılar. Evet. Ne güzel değil mi? Çok güzel. Ne zaman kurulacakmış? Bekliyoruz değil mi? 18 Ocak'ta yeni hükümet kurulacakmış. Aa, bugün. Güzel işte. Ben sana biz Açık Gazete her zaman haberleri en başta kovalayan gazete olduğunu söylüyorum. Fütürizmle aramız iyidir. Bu arada üçüncü bir adayım var. Buyurun efendim. Günün sözü için. Maşallahınız var bugün. Evet. Gene Belçika grevinden, okul grevinden. Bir 10 bin üzerinde, 12.500 kadar olduğu söyleniyor Belçika'da. Gençliğin öncülüğündeki bu grev hareketi ve pankartlardan birinde şey diyor. Eminim dinozorlar da önlerinde uzun bir zaman olduğunu düşünüyorlardı. Bu da fena değil değil mi? Bu Marş Pour le Climat adını taşıyor. Değişim istiyoruz diyorlar. Gezegen artık onu takmanızı istiyor diyorlar. Ve şu anda harekete geçin, çok geç olmadan. Dinozorlar gibi olmayalım diyorlar. Ve cuma günü, bugüne de düzinelerce, onlarca daha grev olması bekleniyor. Onu da takip ederiz. Pazartesi bildirmeye çalışırız gelişmeleri. Ayrıca Almanya'da 40'tan fazla protesto gösterisi. İklim için öğrenciler ayakta. Greta'nın yaktığı ateş bütün Avrupa'yı sarmış durumda. Kuzey Avrupa'yı diyelim. Ve sadece 12 yılımız kaldı diye muhafazakar bir tahminde bulunmuştu iklim hükümetler arası iklim değişikliği paneli, ama öyle işte. Çok ilginç, küresel risk raporu olarak da Davos'ta Dünya Ekonomik Forumu'ndan bile ses geldi. En büyük risk iklim değişikliği dünya için, ekonomik durumlar için dediler. Ve uyur gezer halinde yürüyoruz dediler. İklim aktivisti, yazar Naomi Klein'da dalga mı geçiyorsunuz bizimle dediler. Gözlerimiz apaçık olarak sizin öncülüğünüzde. Petrolü ve fosil yakıtları pompalayarak, çıkararak yürüdünüz ve öyle işte. Veri hırsızlığını da ikinci risk olarak söylemişler. Asıl tabii büyük sorun ısınan okyanusların bütün hayata getirebileceği muazzam tehlike üzerine Guardian gazetesi de bir baş yazı yazmış bugün. Yani son derece az şey biliyoruz. Mars'la Ay'dan bile daha az bilgimiz var. Evet. Bunun üzerinde diyorlar ve çok berbat bir durum oldu. Şöyle bir durum söz konusu. İçinde bulunduğumuz hafta dahil olmak üzere son 3 hafta içerisinde birden fazla önemli kurumdan, önemli üniversiteden ve araştırma kurumundan çeşitli raporlar çıktı. Hem okyanuslarla hem de kutuplarla alakalı, her iki kutupla da alakalı. Aynı zamanda bu okyanusların içerisinde yaşayan canlılarla alakalı çeşitli de uyarılar yapılmakta. Bunların bir derlemesini, bir araya getirilmiş halini bir an için ben de yazdım. Orada da okuyabilirsiniz ama durum gerçekten çok vahim bir vaziyette. Tarihte ölçülmüş en sıcak okyanuslar ve denizlerin olduğu dönemden geçiyoruz şu anda. Evet. Balıklar kaçıyorlar. Oldukları bölgeleri terk ediyorlar. Terk ettikleri için mutasyona uğruyorlar. Öte yandan da tabii Avustralya'da 5. gününe girdi. Korkunç sıcak dalgaları. Hem kıyıların erozyonu söz konusu hem mercan kayalıklarının yıkılması. Ama asıl okyanusların ve havanın ısınması yüzünden alarm üstüne alarm veriliyor ve durmak bilmiyor. Avustralya'da 5. güne girildi. Oksijensizlikten balıklar oluyor orada. Darling nehrinde 1 milyon balığın öldüğünden bahsediliyor birkaç gün içerisinde. Yaşları yüze varan bazı balıklar var. İnsanların elinde ölü olarak fotoğraflarını çekti. Ama önemli değil. Neden? Her şey çok güzel olacak. Öyle. Tabii tabii. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde yepyeni şeyler çıktı. Yani görülmemiş bir fosil yakıt sondajı hamlesine hazırlanıyor. 2050'ye kadar yeni petrol, doğal gaz rezervleri vesairenin sondajı 120 milyar ton yeni karbon kirlenmesine yol açacağı hesaplanmış. Bu da ne demek oluyor biliyor musun Can? Kömürlü 1000 termik santralin kendi ömür süreleri içinde işte 40 yıl mıdır nedir? İçinde çıkaracağı karbondioksit salımına bedel. Sadece 2050'ye kadar yeni 1000 kömür yakıtlı termik santrali yapacak durumdalar. Yani böylece Amerika Birleşik Devletleri tüm öteki ülkelerden daha hızlı şekilde fosil yakıt çıkarmaya hız veriyor. Bir de raporda şey var, Oil Change International ve 17 çevre örgütünün raporu bu. Çok hepsini bildik kuruluşlar. Ülkede daha şimdiden kömür fazlası var zaten. Tırnak içinde kömür fazlası ne demek? Tüm dünya ülkelerinin imzaladığı Paris İklim Anlaşması hedeflerini hakkaniyetli bir şekilde, yani eşitlikçi bir şekilde uyulması ve bir iklim felaketine yol açılmaması isteniyorsa Amerika'nın hali hazırdaki maden yataklarında mevcut kömürün en az %70'inin yerinde bırakılması şart diyor. Yani yatağında bırak, hiç çıkarmayacaksın diyor, yoksa bitersin deniyor. Ve yani felakete doğru sondaj adını verdikleri bir makale, şey, rapor vermişler. Yani iklim sınırlarıyla bağdaşmaz diyorlar. Çok ilginç bir şey. Ve dünyanın en kirli kömürünü Amerika Birleşik Devletleri çıkıyor. Zaten kömür lobisinin adamını, Wheeler'ı da başa getirdiler. EPA denen çevre kuruluşunun başında. Şimdi kömürcülerin adamı var. Bir de eskiden baktım, kimle çalışmış biliyor musun Wheeler? Kim efendim? James Inhofe'la. James Inhofe kimdi? Amerika Birleşik Devletleri'nin ve yeryüzünün en büyük iklim inkarcısı. Mecliste, senatoda her gün konuşuyordu. Ne iklim, küresel ısınması filan diyordu. Onunla çalışan bir adamı getirmişler, iyi mi? İlginçmiş. Jim Inhofe diye kısaltılıyor adı. Ve kendisi aynı zamanda Murray Energy'de, yani ülkenin, yeryüzünün belki de en büyük kömür madencilik şirketinin de lobicisiymiş. Şimdi kömürü önlemek için şeyin başında olacak. Yani hali hazırdaki maden yataklarındaki mevcut kömürün en az %70'inin yatağında bırakılması gerekiyor, şart deniyor ama öyle olmamış. Ama iyi bir haber daha vereyim. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, cari açığı azaltmaya yönelik yerli kömür hamlemizin en önemli ayağını oluşturan 2018 yılında 100 milyon ton kömür üretimi hedefi tutturuldu. Emeği geçen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum demişti. O ayak hiçbirimize iyi gelmeyecek. Gelmez olur mu? Fatih Dönmez ne diyor peki? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı. 101,5 milyon ton yerli kömür üretimiyle Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. Milletimizin enerjisi ülkemizin gücüyle bağımsız enerji enerji, güçlü Türkiye bunu, yolunda cari açığın kapanmasına önemli katkı sağladı. Bunu söyleyen kişiler de cahil kişiler değil. Yenilenebilir enerji üzerine yüksek lisans tezi yapmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Şu andaki ekonomi bakanı, bir zamanların enerji bakanı. Evet. Yani bunların ne olduğunu ve nasıl etkiler getirdiğini gayet iyi ve net bir şekilde bilerek bu cümleleri evet, kuruyorlar. Aynen öyle. Yani ne olduğunu biliyorlar onlar da ama ne yaptığını biliyorlar mı o kısmından tam olarak emin değilim. Peki şeyi yazmıyorlar mı? Twitter atıyorlar bunları. Twitter hesaplarındaki paylaşımlar ve grafiklerde küresel iklim felaketine yol açılmaması ve Paris İklim Anlaşması hedefine hakkaniyetli şekilde uyulması için Türkiye'de kömürün kaç bin tonunun düpedüz olduğu gibi yataklarında bırakılması gerektiği konusuna girmemişler. Peki bu durumda ne yapıyoruz? Programcınız ne yapar? Naçizane türkü yakar. Kömür gözlüm sende sevda ne arar? Şirin sözlüm sende vefa ne arar der. Açık Gazete. Cake grubundan dinliyoruz yeni çıkan bir şarkı, Batan Gemi. Şöyle diyordu sözleri: batan gemideyiz ama hepimiz biriz diyorsun, aynı gemideyiz diyorsun, her şey yoluna girer diyorsun. Madem adamların bu kadar iyi, sen neden can yeleği giyiyorsun diye de sormuş. Evet, batan gemi biraz böyle karamsar gibi görünebilir ama hiç abartma gibi durmuyor zamanımızda, diyor John McCrea. John McCrea grubun kurucularından biri ve bütün bu şarkının satışından gelirler olduğu gibi sınır tanımayan doktorlara verilecektir. Cake de Amerika Birleşik Devletleri'nde Cake grubu gerçek bir liderlik sağlamak için yardımcı olmaktan gurur duyar diye açıklama yapmış ve dünya için çok kritik bir zamandayız ve ülkeyi bireysel çıkarların üzerine çıkaracak liderlere de her zamankinden daha fazla ihtiyaç var, daha önemli. Ve gerçek büyüklük nereden gelir? Topluluktan, birlikte de işbirliğinden, etik ahlaki liderlikten gelir demiş. İyi değil mi? Yani ilginçmiş. Uzun zamandır çalmadığımız gruplardan bir tanesiydi Kek. Bu vesileyle de çalmış ve günaydın demiş oldum. Evet, çok da güzel bir şarkıyla çıkmışlar gerçekten. Gerçek liderlik toplumun kendi içinden olur diyor ama herkes aynı fikirde değil tabii. Bunu da söyleyeyim. Mesela Avrupa'da liderlik kalibresinde kimse yok demiş Bilal Erdoğan. Kalibre. Kaç kalibre? İşte yüksek kalibre. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan. Avrupa'da liderlik kalibresinde kimse yok. Ne İngiltere'de, ne Almanya'da, ne de Fransa'da var. Belki Amerika'da olduğunu söylememiş bir şey. Biz tarihin böyle bir dönüm noktasında önümüzde güçlü bir liderimiz olduğu için şanslıyız demiş. Şey paylaşıyorlar, 10 sene önce ne oldu, şimdi neler oldu karşılaştırması yapıyorlar şu anda internette. Mesela 2008'de Türk lirasının dolar karşısındaki değeri 1 dolar 1.15 Türk lirasına eşitken 10 sene sonra, geçtiğimiz sene itibariyle 1 doların Türk lirasına tekabül eden kısmı 5.52 Türk lirasıymış, 52 kuruşmuş. Bunun hesap üzerinden ne kadar güçlü bir liderlik içerisinde olduğumuzu da görebilirsiniz. Artıyor işte. Ya güç değil ki önemli olan burada. Bilal Erdoğan'ın yanıldığı husus o. Bir tek o konuda yanıldığını düşünüyorum. Evet. Önemli olan güç değil. Gerçek büyüklük topluluk ruhundan, işbirliği, dayanışma ve liderkamlıktan geçer. Ötekileri düşünmekten geçer diye düşünüyorum ben, etik olmaktan. Onun için güçle böyle uğraşmak istemiyorum. Tarihin böyle bir dönüm noktasında. Öte yandan bir de başka bir şey var tabii. Bazı başka unsurlar da önemli. Mesela İnsan Hakları İzleme Örgütü, Human Rights Watch, yıllık raporunu yayınlamış ve orada Türkiye lideri, güçlü lideri Bilal Erdoğan'ın sözleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'deki demokratik sistemi büyük ölçüde zayıflattığı eleştirisi de yer alıyormuş. Ya yani dünyada otoriter sağ popülist politikacıların artışına dikkat çekmiş. Örgütün icra direktörü Kenneth Roth kaleme almış raporu ve diyor ki Türkiye popülist ve otokratlar bir boşluğu dolduruyor başlığı altında. Suudi Arabistan, Mısır, Rusya ve Çin'le birlikte ele alınıyormuş. Buna ne buyurulur? Yani liderler kıyaslamasında İngiltere, Fransa ve Almanya ile yapılmamış şeyle, Suudi Arabistan, Mısır, Suriye ve Çin. Ekonomi Bakanı'nın aradığı liderlik kalibresi o zaman buralarda var demek oluyor bu. Ekonomi Bakanı değil ya. Özür dilerim. Bilal Erdoğan. Bilal Erdoğan mı? Ha, ben damadı zannettim. O zaman tamam o zaman haklı. Oğlu, tamam. Pardon. Oğlu. Pardon, kusura bakmayın. Kendisi de kusura bakmasın, özür dilerim. Karıştırdım ben. Yani bütün teorim çöktü şu anda. Evet, bağışlanabilir gibi değil. Sen gidip bir de müdüründen de özür dilemek zorunda kalacaksın. Müdür Bey. İçeride direnişin baskıya uğradığı ve uluslararası ilginin var olmadığı yerlerde popülist ve halklar karşıtı olan güçler başarı kazandı. Bak, güçlü dediği Bilal Erdoğan'ın bu olsa gerek, başarı kazandı demiş ve örnek olarak da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı göstermişler. Diyor ki, Türkiye'deki demokratik sistemi kişisel dokunulmazlığıyla büyük ölçüde zayıflatırken, Avrupa Birliği'nin ise sığınmacıların Avrupa'ya kaçışını önlemek için Türkiye'nin yardımını almaya odaklandı. 100'den fazla ülke incelenmiş. Çok büyük bir rapor, senelik rapor ve fevkalade kıymetli bence. Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah El-Sisi, Amerika'nın ve Avrupa Birliği'nin müdahalesi olmadan ülkedeki muhalefeti bastırdı. Yemen'de 4 yıldır devam eden iç savaşta Suudi Arabistan destekli merkezi hükümetle İran destekli Şii Husi milislerinin çarpışması sonucu ülkede dünyanın en büyük insani krizinin yaşanması konusunda Batı sessiz diyor. Kendilerini de Batı dünyasını da eleştiriyor tabii. Batı'dan bir örgüt olduğu halde. Suudi Arabistan'da muhaliflere karşı sert tutumun odak noktası olduğu raporda gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ülke eleştirilerinin arttığı belirtiliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, o da erkeklikle ortada dolaşıyor ya, yarı çıplak böyle her zaman. Muhaliflere muhalifleri bastırmasının ve Suriye ve Ukrayna'ya odaklanan yabancı devletler tarafından fazla dikkate alınmıyor. Venezuela var bir de, yakın dostlarından Türkiye'nin. Çorum'da altın işleyecek olan. Evet. Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun tekrar seçilmesiyle sonuçlanan Mayıs seçimlerinin adil ve özgür olmadığını söylüyor rapor. Ülkede hükümeti denetleyecek bağımsız kurumlar yok diyor. Ve diyor işte böyle bir durum. Liderlik konuşması bu kadar. Batan gemide ne diyordu? Cake, batan gemideyiz ama sen neden can yeleği giyiyorsun diyor. Madem adamların bu kadar iyi her şey, hepimiz aynı gemideyiz diyorsun demiş Cake grubu. Bu arada Erdoğan demişken yeni bir atama var, onu da söyleyeyim. 6 üniversiteye rektör atamış Cumhurbaşkanı ve Nihat Hatipoğlu'nu da rektör olarak atamış. Belediye başkanı olmayacak mıydı yahu? Kim? İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu mu? Evet. Profesör? Hayır, öyle zannediyorum. Bilmiyorum. Ahsen TV'nin Milli Piyango videosuna da tepki gösterip bu hakkı size kim verdi demişti. Ama şey olmuş, nereye atamış? Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi rektörlüğüne getirilmiş kendisi. Sen takip ediyor musun? Gaziantep İslam Bilim Teknolojileri mi? Evet. İslam Bilim. Hayır. İslam Bilim ve Teknoloji, hepsi birbirinden ayrı. Ama aynı. Avustralya'daki şeyi de bir söylemeyi unuttum. 36 dereceye ulaşmış. 35.9 dereceye Nuna'da ve yepyeni bir rekormuş. Yeryüzünde hiç görmemiş Avustralya bunu. İlginçmiş. Burada. Yani teknede su alıyor denebiliyor. Evet, yani kalan zamanımızda haberleri de özetleyelim birazcık daha. Şimdi bir lider de şeyde var tabii, Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ha, önce bir evet şey söyleyelim, yani tilkiyi kümese müdür atadılar malum, onu söyledik. Yani Trump'ın hem kömürcü lobici Andrew Wheeler'ı taşıması, oraya şeyin başına getirmesi, kömür lobicisini, kömüre düşman, yani kömürün durdurulmasını isteyenlerin başına getirmesi, hem de EPA'ya getirmesi, hem de DHS diye bir kuruluş var ya, Department of Health and Human Services, onun başına da bir başka tilki getirmiş o kümesin başına. Ve şöyle bir şey olmuş. Daha bu göçmen, yani iklimle beraber en önemli ikinci mesele diyebiliriz dünyada. Evet. Göçmenlerin bütün dünyada. Birbiriyle de ilişkili bunlar. Evet, tamamen ilişkili. Güney Amerika Birleşik Devletleri'nin güney sınırında aileleri ayırıyorlar ya, çocukları bir tuhaf şey yapıyor. Yani yeryüzünde görülmüş ender gaddarlıklardan bir tanesi oluyor. Görmüyor. Hı-hı. Aylarca görmüyor. Buluşup buluşamayacakları da belli değil. İki de çocuk öldü. Biri susuzluktan hatta. Şimdi yeni açıklanan bir rapor var. ve bütün korkulanlar başa gelmiş durumda. Bu aileleri ayırma politikası ilk açıklandığından beri sanılanın çok çok daha ötesinde çocukları ayırmışlar. Yani Amnesty'nin raporu var. Amnesty International, Uluslararası Af Örgütü'nün Ekim'de bir tahmini, 8 bin aile sınırda ayrılmış çocuklarından. 8 bin aileden bahsediyoruz. 2017 ile 2018 arasında, ve bunu deneme balonu olarak kullanıyorlarmış. Halbuki kendileri ne kadar açıklıyorlar? 2053. 53. 4 katından filan böyle şeyler oluyor. Ama Trump daha da hoş bir şey yapmış. Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Afganistan gezisini iptal etmiş. Zaten bir televizyon yıldızı ya o. Oyun oynamayı çok seviyor. Bu da oyun. Kongredeki birliğin durumu konuşmasını iptal et. Bu işi çöz önce, şey, hükümet kapatılması işini çöz diyen Pelosi'ye, o da şık bir cevap vermiş. Kusura bakma. Sen Afganistan'a bir, Brüksel ve Afganistan'a bir gezi yapacakmış. Hı hı. Meclis başkanı olarak gidemiyorsun. Ben uçak veremem. Hükümet kapalı diyor. Önce, nasıl kendi hamburgerlerini kendisi alıp dağıtıyor gelen konuklarına, Nancy Pelosi'ye de kendi uçağını kendin al mı demiş. Evet. Aynen öyle demiş. Kendi uçağınla gidersen hiçbir şey yapamam. Yani bir şey demem demiş. Ama kusura bakma, seyahatte kullanılacak askeri uçağı veremem demiş. Hükümet kapalı. Oyun oynuyor işte böyle. Oyun oynuyor. Bir ara geçtiğimiz sene ilk mi, ondan önceki sene miydi, tam olarak net hatırlayamadım. Askeri geçit düzenlenmesini istiyordu Amerika, evet, Birleşik Devletleri'nde. Vazgeçirdiler galiba onu, bu istekten. Evet, şimdilik, ama şimdilik. Hiçbir zaman emin olma vazgeçilme konusunda. 27 gündür de kapalıydı. Bugün 28. gün, tam bir rekor oldu. 6 milyar dolara yakın, 5 milyar 700 milyon dolar istiyor. Muhalefetteki demokratlar bu talebi reddediyor. Böyle gidiyor işte. Karışık, ne işte böyle. Kolombiya'nın başkentinde de büyük bir bombalı saldırı oldu. Ondan da bahsetmeliyiz. En az 9 ölü, 24 yaralı var. Bogota'da oldu, Kolombiya'nın başkenti. Reuters haberine göre bomba yüklü bir aracın infilak ettirmesi, bu da kanlı dünya manzaralarından bir yenisi. Bogota Belediye Başkanı Enrique Penalosa'nın verdiği bilgilere göre patlama sabah 9.30'da meydana gelmiş. 9 ölü ve 24 yaralı deniyor, ama sivil mi yoksa polis memuru olduğuna dair bir bilgi paylaşılmamış. Saldırıyı da kimse üstlenmemişti. Kolombiya'daki saldırıya FARC'tan bir polis akademisine yapılmış. Ağlayan pek çok aile mensubu var. Erkek kadına ağlıyorlar ve dua ediyorlar fotoğraflarda. Saldırıyı kınayan FARC hükümeti savaş yanlısı histerilere ve militarist çözümlere boyun eğmemeye çalışmış, çağırmış. 50 küsur yıldır devam ediyordu biliyorsun. Siyasi çözüme karşı bir provokasyon demişler. Tehlikeli bir başka durumda Membiç'te büyük bir patlama olmuş ve Amerikan askerleri de dahil 4 Amerikalı ölmüştü. Dünkü intihar, bir önceki günkü intihar eyleminden sonra yeni saldırılar planlayan ve Türk istihbaratından emir alan militanların tutuklandığını duyurmuş Membiç Askeri Konseyi diye bir şey. Nedir bu? Yeni saldırı peşinde Türk istihbaratıyla ilişkili militanlar yakalandı diyor. Yani baskında el bombaları, kalaşnikoflar ve M6 tüfekleri de dahil çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilmiş. Çok ciddi bir durum değil mi bu da? Evet efendim. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Membiç'te Amerikan askerlerinin ölümü IŞİD'in bitmediğini gösteriyor. Kendilerini stratejik hedefleri olan IŞİD'i yenmekten alıkoymaması gerekir demiş. Evet ama Macron. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden çekilmesi IŞİD'in işine mi gelir? Böyle bir saldırıyla Amerika Birleşik Devletleri'ni durdurmaya çalışmak ne manaya gelir? O kısmını ben anlamış değilim şu anda. Evet, yani bir sürü tuhaf şeyler oluyor. Bu arada seçim, yerel seçimlerde her yerden sahte seçmen fışkırıyor diye günlerdir yayın yapmaya çalışıyoruz ya. Evet. Bir yeni daha iddia var. Halkların Demokratik Partisi Şırnak'ta boş bir karakola 205 seçmen kaydı yapıldığını öne sürmüş. Boş karakol. Daha önce 165 yaşında insanlar vardı. Ahırlar, harabeler, apartmanların mevcut olmayan, yok hayali katları, inşaat alanları, futbol sahaları, taksi durakları, polis misafirhaneleri gibi yerlerde de bulunuyordu. Yani sadece geçici olarak bulunan kişilerin de seçmen olarak kaydettirildiği belirtiliyor. Ve son iddiada HDP'den gelen Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre partinin Şırnak örgütü Uludere ilçesindeki Hilal Beldesi'nde bir yılı aşkın süredir boş bir karakolda 205 seçmen varmış. Boş karakolda seçmenler. O kişiler de askermiş. Bir de askerlerin. Ya ahır ve samanlıktan da çıkmıştı. Foça'da malum 4000 geçici seçmen vardı. Bir ahırda Şırnak'ta 9 seçmen kayıtlıydı. Ama en müthişi bence dünya rekoru olan sayılması şimdilik. Hakkari'de bir dairede 1108 seçmenin bulunduğuydu. HDP'den açıklanan inşaatta 43 kişi. Ulukışla'da nüfusu 5800 iken seçmen sayısı 5900'dü. Ulukışla'da bir mucize yaşanmıştı yani. Hı hı. Vatandaştan daha çok seçmeni var. Adalet ve Kalkınma Partisi Başkanı da bunu nüfus artınca seçmen sayısı da arttı diye açıklamıştı mucizeyi. Adalarda da 500 hayali seçmen vardı İstanbul'da. Bunlar her yerden böyle. Haftanın son sorusunu sorabilir miyim kendi adıma? Sor bakalım. Bu rakamların ve bu iddiaların ortaya çıkmasıyla beraber amaçlanan şey belki de insanları seçimden soğutup zaten seçimler belli deyip seçim günü evde oturmalarını sağlamak olabilir mi? Tabii ki olabilir. Evet, böyle birisiyle karşılaşmamak için herkes gidip oyunu kullanmalı. Çünkü bu yerel seçimler doğrudan sizin mahallenizle alakalı. Evinizden dışarı çıktığınız zaman kapınızı açacağınızda gördüğünüz afişin ne olacağıyla da alakalı. Ona göre seçimlere gidip oyunu vermeli insanlar herhalde. Herhalde evet. Bu durumdan soğumamaları gerekiyor. Seçimlerden soğumamak gerekiyor. Bu arada İstanbul Havalimanı inşaatında 55 işçinin öldüğü açıklanmış. Yani İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun havalimanı inşaatında yaşamını yitiren işçiler ve çalışma koşulları ile ilgili soru önergesini yanıtlamış bakan, Ulaştırma Bakanı bu sefer ve altyapı. İnşaat süresinde 200.460 kişi çalıştı şantiyede demiş. Yani bayağı büyük bir şehir gibi bir şey yani. Ve bugüne kadar 55 kişinin öldüğünü, 30 kişinin iş kazalarında, tırnak içinde söylüyorum kendi ifadesiyle bakanın, 25 kişi de gene tırnak içinde söylüyorum doğal nedenlerle. Şimdi soru sorma sırası tekrar bana geçti. Buyurun efendim. Doğal neden nedir? Yani havalimanı inşaatında çalışıyorsun ve doğal nedenden ölüyorsun. Nedir? Kalp krizi. Tabii onda çeşitli alanlarda birbirine bağlayabileceğiniz doğal alanlar olabilir. Doğal neden evet, beslenmeyle de filan ilgili. Peki deprem olur mu? Deprem olsaydı bilirdik. Yani böyle can sık kaybına neden olan. Yanardağ intifa etmesi olabilir. Gene bilirdik. Evet. Lavlar altında kalsaydı. Evet. Doğal neden olur. Doğal neden olabilir. İşte başka söylememiş. İş güvenliği ve iş ilk yardım eğitimi verdik demiş ama işte ihmal ve kusurumuz yoktur. Yani hiçbir şey, ne devlet hava meydanları işletmesi ne de İGA dedikleri işletmeci şirket öyle değil. Evet, böyle haberleriyle de bitiriyoruz artık herhalde. Önemli bir şey. Kanser raporunu açıkladığı için 12 yıl hapsi istenen Bülent Şık'a bir soruşturma daha açılmış. Temel Reis ıspanak üzerine şey koyunca Temel ne? Reis. Evet. Reis lafı hoş. Temel Reis hassasiyeti gelmiş. Örgüt propagandası yapmış. Yani yazını bilmiyorum, okuyan var mı, hatırlayan var mı ama yani herhangi bir örgütle alakalı kurulabilecek neresi bulunabilir? Nereden tuttular tam olarak anlamış değilim. Değil, ben de. Ama Gökçer Tayincioğlu T24'ten yazmış. Yani bayağı kapsamlı bir şey, durum var. Leyla Güven'den bahsettik. Açlık grevinin 71. gününde sıvı alımında zorluk çekmeye başlamış Güven'in kızı. Korktuğumu, endişelendiğimi söylediğimde başka evlatlar da acı çekiyor, başka anneler de ağlıyor diyor ve bunun karşısında çok çaresiz kalıyorum demiş. maalesef. Bir de şey haberi var, psikolog Murat Paker'e cinsel saldırı suçlamasıyla 4 yıl 2 ay ceza verilmiş. Klinik psikolog ve akademisyen yardımcı doçent doktor Murat Paker, danışanına yönelik cinsel saldırı suçlamasıyla Türk Ceza Kanunu 102. maddenin 1. fıkrası hükmü uyarınca 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmış. Haberlerimiz bu kadar. Son haberi de vereyim. Güney Kore'de muazzam bir skandal. Orada biliyorsun köpek yiyorlar. Yüzlerce köpek barınakta yer kalmadığı için ne yapılmış? Yenilmiş mi? Hayır. Öldürülmüş? Hayır. Ne yapılmış? Uyutulmuş. Öldürmüş. O zaman öldürseler uyutuldu diye yazmazlar. Hayvanlar hayatını kaybettiği zaman da telef oldu diye yazıyorlar. Evet. O kalıplardan çıkılamıyor dışarı. Evet, çıkılamıyor. Mezbalarda her yıl yüz binlerce köpek kesiliyormuş. Cumhurbaşkanı da köpek çok seviyormuş ama korkunç şeyler olmuş yani. Daha fazlasını konuşmak bile istemiyorum. Peki, ara. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Seyyare. Pardon, sizin. Ya sizin hanımdan iyidir yani. Seyyare yani. Artık yerinde oturmak istiyor. Niye sizin hanım kötü? O kısmını tartışacak başka zaman bulabiliriz ama size de günaydın efendim. Ya dünyanın bütün sorunlarını bugün bırakalım. Sadece bunu tartışalım Can ya. Mutlu olursanız ne demek? Yani neden olmaz? Tek sorunumuz bu olsaydı ya hakikaten ama maalesef hayat öyle değil, dünya öyle değil. Yerinde de durmuyor yani. Evet, öncelikle bu Gdansk meselesini birazcık konuşma fırsatı bulduk ama ne kadar üstünde dursak yeridir bence de. Belediye başkanının bıçaklanıp öldürülmesi olayı birazcık işte onunla başlayalım lütfen. Evet, şimdi dinleyicilerimizi hatırlatalım. Evet, gene kötü bir haberle aslında bundan demin bulmak zorunda kalacağız ama Polonya'nın Baltık kıyılarındaki bir kent Gdansk malum ve onun belediye başkanı Pavel Adamowicz geçen hafta pazar günü orada Polonya'da yıllık bir konser oluyor. Konserler serisi aslında bu. İşte yeni yıl konserler böyle serisi gibi bir ismi olması lazım. Ondan sonra o yeni yıl iyilik bağış konserleri falan gibi büyük bağış konserleri öyle bir şey. Ve bu işte konserlerin son galası artık sonuncusu sırasında sahnede bıçaklandı. Şimdi bu bir kere bağış olayı çok bölünmüş bir toplum olan Polonya'da bu 1993'ten beri devam eden bir maraton adeta bu kampanyalar. Her yıl tam böyle Noel döneminde başlıyor vesaire bugüne kadar geliyorlar. Hastanelerde ekipman almak için böyle işte pahalı ekipmanları halkın desteğiyle bir takım hastaneleri temin edebilmek için bir kere amaç bu. Daha önce uluslararası yardım kamp mesela Sri Lanka'daki tsunami kurbanlarına falan da mesela para toplanmış ama genelde Polonya'daki hastaneler için yapılan bir şey. Ve o bölünmüş toplumu çok birleştiren bir olaydan bahsediyoruz. Yani Polonya çok milliyetçi çizgide son yıllarda özellikle artan ölçüde malum çok muhafazakar çizgide Katolik muhafazakarlığı giderek artıyor. Ve orada işte yani tüm bu ayrımlar, çatışmalar, bütün bunların üstüne toplumsal kutuplaşmaların üstüne çıkıp mesela ben Türkiye'de öyle bir şey şimdi tam düşünemiyorum yani ne olabilir diye. Şimdi Kızılay desek o ayrı bir konuya giriyor vesaire. Anlatabiliyor muyum? Bizdeki kutuplaşmanın boyutunu da bir düşünmek için Polonya'ya göre. Burada yani dediğim gibi herkesin üstüne çıkan o olayda Pavel Adamowicz ki bu da önemli bir isim. Kendisi. Çünkü o muhafazakar Polonya'da muhafazakar bir siyasetçi ama LGBT hakları olsun ondan sonra mültecilerin hakları olsun mültecilerin hakları çok yakıcı bir konu Polonya'da tahmin edersiniz göçmen olmadığı halde, mülteci olmadığı halde o konular yakıcı konular, tıpkı Macaristan'da olduğu gibi. Evet, yani bu şeyde mültecilerin orada sığınma hakkı kazanması için uzun süre mücadele etmiş birisi Adamovich yani. Evet. Yani ve bütün bunlara rağmen hem bir yandan evet ölüm tehditleri alan bir isim, kızılan, nefret edilen bazı kişiler tarafından da bir isim, ama toplumun geneli tarafından değil. Gene bizde böyle bir figür yok. Yani bizde de elbette çok çaba gösteren siyasetçiler var, isimler var, ama bütün toplumun genel bir çatı olarak birleştiren isim yok bu açılardan. Hem netameli konuları ele alıp hem de aynı zamanda toplumu dediğim gibi genel olarak popülaritesini koruyabilen bir isim yok. Bu açıdan enteresan yani. Bizim yani Polonya'yı bu arada eleştirel gözle oraya bakarken kendi halimizi bir anlamamız için. Ve tabii muhafazakar bir isim olarak, siyasetçi olarak tüm bu hakları kendi çevresini değil, bütün geniş böyle ve üstelik de dışlanmış kitleleri ilgilendirebilecek şekilde ele alan insan da maalesef yok. Ama işte Pavel Adamovich böyle bir nadir kişilikti ve öldürülüverdi. Evet, yani %65'ini de almış son seçimlerde ki 98'den beri görev yapan biri için inanılmaz bir demokratik başarı sayılabilir herhalde. Aynı zamanda da hukukun üstünlüğü gibi şeylerde de yani bütün bu yargı organı ve diğer kuruluşlar üzerinde baskı kurulmasına da mücadele veren birisi. Yani büyük bir kayıp ve öldürenin de katilin de Stefan diye biri oldu 27 yaşında. Ama mesela hemen resmi ajanstan da adamın, Cengiz Aktar da bunu hatırlattı, adamın şizofreni tedavisi gördüğü falan gibi, sanki yani siyasi bir motivasyon yokmuş gibi anlaşılması için yardımcı olduğu da tuhaf bir şekilde söyleniyor yani. Ya şimdi meselemiz de bu biraz da. Yani bu cinayet tabii ki herkesi dehşete düşürdü Polonya'da. Fakat hemen siyasetçiler kim siyaseten nasıl tepki verecek? Yani işte tabii baştaki hukuk ve Adalet Partisi, bunu tabii şey yaparsınız, duyuyorsunuz çeşitli enteresan, giderek demokrasinin alanını daraltan uygulamalarıyla Polonya'da. Onların bu Hukuk ve Adalet Partisi'nin bir kere nasıl bir bu popülist sağ muhafazakar çizgideki bu partinin nasıl bir tavır alacağı hep bir tartışma konusu oldu bir kere her şeyden önce. Yani bu normal insani bir tavır, işte yani bir orada siyasetçi öldürülmüş, dediğim gibi bağış kampanyasını öldürmüş, kalbinden bıçaklanarak öldürülmüş. Ve üstelik de işte bu şeyde öldüren kişi de sahnede ondan sonra itiraz atmış, yani niye öldürdüğüne dair. İşte böyle bir durum var yani, işte siyasi nedenler sıralamış. Ama burada işte nedir durum falan, acaba kim nasıl pozisyon alacak? İşte aslında gerçekten bu adamın şizofren, işte akıl dengesi bozuk ve işte şey zaten şiddete meyilli. Çünkü 5,5 yıldır hapiste ve hapiste olmasını da Pavel Adamovich'in eski partisi olan bu Donald Tusk'ın da liderliğini bir dönem yaptı. Bu Civic Platform şeyi var, partisi var. Ondan sonra ona tamamen, onlar da ki aslında muhafazakar, bu partiye şey yapıyor, atfediyor. Ama bunun hani bir şey falan gerçekliği vesaire tabii ki yok. Üstelik de ama yani şimdi örgütsel bağlantı kurmak elbette doğrudan zor. Ama bütün bunlar siyasetten tamamen bağımsız mı? Bunu söyleyebilir miyiz? Ya ben Polonya'dan yorum yapan kısım uzmanlar, popülizm üzerine de çalışan uzmanlar, işte Polonyalı vesaire de olmayan, biraz kendini arındırarak bu konudan yorum yapmaya çalışanların ortaya attığı, ya daha ortada bir şey yok, aşırı sağ diyemeyiz gibi yorumları vardı. Öyle mi? Ve ben, çok korkunç. Ya onu çok şey yapıyorum işte, yani gerçekten burada bir tartışma konusu oldu. Hatta Politico'da, yani şeyde yayınlanan Politico'da, Brüksel'den yayın yapan Avrupa geneline, çünkü bir tane var malum bir de Amerika'da aslı. Politico'da yayınlanan bir makalede işte yani şimdi Adalet ve Hukuk Partisi'nin ortalığı yakıştırmak için birleşip bir araya gelelim diyecek gibi bir cümlesi vardı. Bu da mesela bir konu oldu. Yani şimdi ne yapacak? Başka bir şey mi söyleyecek falan. Yani aslında bizdeki durumlarla da şu anki değil ama bir 3-5 yıl önce bu tartışmalar çok olurdu. Biraz böyle yani iktidarın acaba iyi yaptığı şeyler de yok mu? İyi şeyler yaparsa destekleriz falan. Bizde de bu tartışmalar vardı anımsarsanız. Bu kutuplaşma bu raddeye varmadan önce hani bir orta yolu bulalım. Aslında yani hani bir şekilde düzeltilebilirler falan veyahut da işte şimdi burada da gene de adaletsiz davranmayalım falan gibi böyle bir şeyler olurdu. Tartışmalar olurdu. Polonya işte biraz o noktamızda bizim. Biz şimdi ilerideyiz. Her şeyin ilerisinde bu acıklı durumlarında. Ama şimdi yani 2000 kilometre ötedeki yani Kapıkule sınır kapısına 2000 kilometre ötedeki Gdansk bizi de çok ilgilendiriyor. Her ne olursa olsun. Çünkü bu toksik siyasi ortamdan bahsediyoruz. Ve işte bakın bu Polonya'da can alabiliyor. O zaman Türkiye'de hakikaten biz aslında herkes yani sadece siyasetçiler ve gazeteciler ve biraz daha işin vitrininde olanları kastetmiyorum. Herkes demek topun ağzında yaşıyor. Haybeden yaşıyoruz veyahut da. Çünkü her an işte yok efendim akli dengesi bozuk, yok efendim bilmem nesi bilmem ne. Birileri evet örgütsel olarak azmettirilerek doğrudan değil ama belki de işte akli dengeleri yüzünden, belki bilmem neleri yüzünden böyle şeylere girişebilirler. Ya bu toksik ortam o yüzden yani siyasi ortam insanlığın adeta yok olduğu, karşı tarafın öyle bir düşmanlaştırıldığı ki yani artık onu insan görmüyorsunuz zaten. O noktaya gelmiş olduğumuzun ve çoktan geçmiş olduğumuzun bir farkına varalım. Evet yani tam, hakikaten yani tam anlamıyla bir habaset eskilerin deyimiyle biz eskilerin yani habis kötücül bir iblisvari bir ortam geliyor. Her tarafında dünyanın rastlanması mümkün olan ve giderek de maalesef artmakta olan bir şey ortamdan bahsediyoruz. Ya tabii şöyle bir şey var. Yani burada ben mesela Joe Cox cinayetini de anımsadım. Ki yani o da 2016'da olmuştu. 2016'da İşçi Partisi'nin milletvekili Joe Cox öldürülmüştü. Ve yani işte o da son derece genel bir kadın yani Pavel Adamovic'in adeta İngiltere şubesi gibi bir isim yani. Hep işte halkın içinde siyaset yapmaya çalışan, hiçbir zaman böyle siyasetin nüfuzlarını kullanmayan, nasıl sorun çözerim, hep buna odaklanan, yardım ve işte sürekli böyle bağış konularında özellikle kafasını yoran bir isimdi. Ve o da orada da akli dengesi yerinde olmayan biri öldürdü denildi. Evet. Fakat geriye dönüp baktığımızda onu öldüren kişinin de gene işte bir takım sorunları var, suç geçmişi var, şu var bu var. Ama İngiltere, önce İngiltere diye bağırdığını onun da ve üstelik de bu yani o şimdi Trump dolayısıyla bu önce Amerika, önce işte şu, önce bu sloganları giderek popüler hale geldi ve normal hale adeta geldi, merkez hale. Ama o zaman bunun yani bir aşırı sağ sloganı olduğunu İngiltere'de unutmayalım. Ama bu konuda öyle kapanıp gitti. Ve bilmiyorum yani bütün bu Brexit'in bugünkü tartışmalarından ne kadar soyutlayabiliriz. Çünkü bu da bu Brexit krizi de tam o kutuplaşmanın aslında bir örneği yani bir türlü çözülemeyen artık bir drama halinde. Adeta bizim dünyanın geri kalanının bir dizi seyreder gibi seyrettiği bir vaka haline dönüştü. Evet, buna belki evet, belki bir ufak ama önemli ilavede de bulunmak mümkün olabilir. Yani sadece kutuplaşma değil, bu kutuplaşmayı kullanan bir de manipülasyon var tabii. Yani özellikle de interneti kullanarak hem Brexit'te hem Trump'ın seçiminde hem de Bolsonaro'nun da nefret, bu nefret ortamını yaymakta ve yalan yanlış haber, bilgi gibi haberlerle yayarak çok etkili olduğunu İlk örneği zaten işte bu Cambridge Analytica'nın hem Brexit'te hem de Donald Trump seçiminde çok etkili olduğunu gösteren şeyler vardı. Yani bunu da ilave etmek gerekir herhalde. Evet, yani bu işte önce İngiltere, önce işte Amerika vesaire sloganların aslında ardında veya işte artık ne uygularsanız önce Türkiye, işte önce Polonya vesaire. Bütün bunların arkasında aslında siyasetçilerin, yani egemen siyasetçilerin önce biz, önce bizim iktidarda kalmamız gibi bir derdi söz konusu. Fakat tabii işte yarattıkları ama kutuplaşma zaten popülizmin tanımında, ki bugün işte bu kadar üzerine konuşuyoruz ve hala hep soruluyor nedir, yani farkı nedir? Bunun herhangi bir işte ya halka hitap eden siyaset mi, işte şey mi, sağ siyasetin bir ortaya attığı bir çizgi mi, nedir yani diye. Aslında popülizmin belirleyici asıl özelliği, hep bunu vurguluyorum, kutuplaştırma. Yani o kutuplaşma hikayesi, bizler ve onlar, asıl biz, gerçek halk biziz. Ve kötü işte bir takım dış mihraklar olabilir, iç mihraklar olabilir, seçkinler sınıfı, bilmem ne, işte bu kötü dinsiz ve imansızlar olabilir vesaire. Artık nasıl için doldurursanız o kötü düşmanlaştırılmış toplum kitlesine ve insan kitlesine doğru bir böyle ayrım, yani bir bıçak gibi ayrım. Ve toksik ortam dediğim şey de işte bundan doğuyor, o zehirli atmosfer. Çünkü tekrar vurguluyorum, kendinizi asıl her şeyin hak sahibi olarak görürken karşı tarafı da yok edilmesi gereken, sizin haklarınıza adeta mütecaviz böyle bir şey, virüs gibi saldıran bir şey olarak, bir varlık olarak görüyorsunuz. Dolayısıyla ona karşı yapılan her şey de mübah. Çünkü meşru mücadele. Kendinizi adeta ondan koruyorsunuz. O dış veya iç mihraktan. Halbuki böyle değil tabii. Aynı toplumuz, aynı toplumların insanlarıyız. Ama bir şekilde birbirimizi insan olarak artık görmekten çıkmışız. Ve bunun uç noktası işte bu cinayet gibi örnekler oluyor. Yani burada tabii ki milliyetçilik, klasik milliyetçilikle farkı ne bu işin? O da tartışılır. Çünkü 90'larda milliyetçiliği çok konuşuyorduk. O 2000'lerin başında. Bosna Savaşı'ydı vesaire. Onların travması ve etkisi, Yugoslavya'nın parçalanması, o dönemin etkisiyle özellikle. Ama şimdi bahsettiğiniz popülizmin, evet, eski bu milliyetçilikten vesaire aldığı öğeler var ama gene de başka bir şeyden bahsediyoruz. Yani bu yeni medyanın kullanılmasından tutun, bu propagandanın adeta, yani bizler ve onlar söyleminin, yani yeniden halk tarafından da, halkın bazı kesimleri tarafından da üretilmesine, gene de yeni bir şeyden bahsettiğini düşünüyorum ben. Evet. Bu arada istiyorsanız başka bir konuya geçelim. Yunanistan için de hareketli bir haftaydı. Klasik milliyetçilik durumuna geçelim istiyorsanız. Evet, lütfen. Popülizmden. Çünkü orada da işte bir Makedonya krizimiz var malum. Bitme. Evet. Bitmeyecek. Eski Yugoslavya. Şimdi evet, yine eski Yugoslavya'nın hakikaten o da bir tezahür. Aslında işte o defterleri de çok kapatabilmiş değiliz. Bu arada bir not düşelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Bosna Anlaşması'nı, yani Bosna Savaşı'nı bitiren Dayton Anlaşması'nın aslında gözden geçirilmesi gerektiğini, revize edilmesi gerektiğiyle ilgili bir açılım yaptı. Bu arada bunu da hatırlatalım. Şimdi bu nereye gider, ne vardır arkasında bilmiyoruz. Önümüzdeki dönemde göreceğiz herhalde ama Balkanlarda da işte bu eski dönemin sorunları hakikaten de bitmiş değil. Yani Bosna başlı başına bir konu zaten. Onu ayrı ele alırız bir gün. Fakat Makedonya eşim krizi, birazcık yani gülerek artık bunu söylemeye çalışıyorum. Çünkü hakikaten benim de işte yaşamış olduğum Selanik'te de bunun çok ilginç şeylerini görmüş oldum bu dönemde. enteresan şeyler, gösteriler, bütün şehrin adeta katıldığı, orada işte gerçek Makedonya, bu Kuzey Yunanistan olarak adlandırılıyor, addediliyor buranın insanları tarafından. Yok, sahte Makedonya var bir de. Sahte Makedonya da ülke Makedonya. Ve buradaki meselenin kaynağı kim? İşte Büyük İskender. Çünkü Büyük İskender'in torunları kim olacak biliyorsunuz. Günümüzde çok önemli bir sorun. Evet. Böyle alay ediyoruz ama yani şimdi bizim de Türkiye'deki ya da genel olarak coğrafyamızdaki diğer sorunlar aslında bu karikatürize edilebileceği sorundan ne kadar uzak, ne kadar aslında gerçekte var olan sorunlar, o da tartışılır tabii. Bunları böyle büyüte büyüte hakikaten ve can alıcı gene hale getire getire yani o yüzden diyecek bir şeyimiz olmaması lazım belki de. Şimdi Kuzey Makedonya olmaya razı oluyor kısım ondan sonra ve bu şekilde sorun sözü çözülecek. Yani işte Makedonya tam bir Makedonya olarak adlandırılmayacak. Kurulduğu günden bu yana 27 yıldır tanınmayan bu ülke Yunanistan tarafından. Ve şimdi işte önüne şeyler böyle çeşitli onu mu getirelim bunu mu getirelim diye tartışmalar oldu. Ve Prespa Anlaşması geçen yıl oluşturulmuştu. Şimdi bunun Tsipras hükümetinin başına açtığı bir sorun söz konusu. Çünkü Syriza'nın iktidara geldiğinden beri aslında iktidarda kalabilmesine de bir anlamda ön ayak olan Bağımsız Yunanlılar Partisi malum. Kamenos, o da milliyetçi değil mi? Da, evet, aşırı milliyetçi diyebiliriz herhalde bence güvenli bu şekilde sorgulamadan kendisine. Savunma Bakanı'ydı. Şimdi Bağımsız Yunanlıların orada hükümette olmasının sebebi bir anlamda işte biraz baştan beri işte komünist kökenli işte şey bir sol çizgideki partinin nasıl olup da böyle bir ortaklığa gidebildiği en başta çok konuşulmuştu. Ama orada tabii ki Tsipras pragmatik bir adım atmaya çalışmıştı. Milliyetçileri kendi tarafında tutabilmek için. Yani en uç ismi savunma bakanı yaparak ve adeta bütün bu dikenli konuları ona ihale ederek yani Kamenos Türkiye aleyhine vesaire o kadar sert açıklamalar yapıyordu ki bir anlamda ortamın o bağırış çağırış onun yarattığı anafor yatışmasına da neden oluyordu. Bu böyle pragmatik bir seçim yapmıştı Tsipras ama artık yeter biraz noktasına geldi. Bu Makedonya isim krizi de bence işte bunun aslında yani patlama noktası o gözüküyor ama şimdi işte mecliste onaylanacak olan veya işte meclisin önüne gelecek olan diyelim. Ama onun ardında işte birçok konu var. Hatta da biraz Türkiye'yi ilgilendiren kısmı olarak şuna bağlayabiliriz. Tsipras geçtiğimiz günlerde tam bu istifadan önce bir dizi tweet atmıştı. Ve Türkiye ile iyi ilişkiler devam ettirmek istediğini, Türkiye'yi ziyaret edeceğinin önümüzdeki ay hatta Şubat ayını işaret etmişti. Erdoğan'ı ziyaret edeceğinin mesajını vermişti. Burada söylediği de açıklaması da şuydu. Yani sorunlar diyalogla çözülür. Kötü işte, kavga halinde olmaktansa en azından temas halinde olalım da ben ne zaman diyalog kurduysam Türkiye ile bunun aslında iyi dönüşlerini gördüm gibi bir şey sunmuştu, perspektif sunmuştu. Biraz da yani Kamenos'tan kurtulmak gerektiği bir döneme herhalde girdiğini düşündü bence Tsipras. İşin biraz bir tarafı var. Ve yani işte şimdi yeni zaten savunma bakanı da donanma kökenli birisi olarak biraz daha aslında askeri olarak olaylara bakıp tamamen işte bu istihbaratla askeri diyalog kurabilecek bir isim gibi gözüküyor. Ve işte bütün bu işte sonuçta tartışmalardan öte, Makedonya tartışmalarının öte, Tsipras Ekim ayındaki seçimlere kadar iktidarda kalmak üzere, çünkü erken seçim olabilir tartışmaları çok vardı, sağlam bir adım atmış oldu. Çünkü oradaki işte güven oyunu meclise getirdiği Kamenos'un istifasından sonra aştı. Şimdi önündeki sınav Makedonya isim krizini bakalım atlatabilecek mi? Bunu da atlatırsa bilemeyeceğim artık yani. Gerçekten herhalde seçimlere kadar biraz daha rahat seyredecek hayatı diyebiliriz. Evet, ben İskender'e karşı vallahi Atilla'yı Macarlara bırakarak Cengiz Han ve Timur bir de Alparslan diyorum. Hepsini lider olarak. Yani Ömer, hepsini size veriyorum. Ne verelim bilmiyorum. Ben de Sezin Hanım First adlı kampanyaya yakında başlamayı düşünüyorum. Ya tamam ya. Bak şimdi bu olur. Eğer bir şey yapacaksan, öncelik yapacaksan tamamdır yani. Twitter'da başlatacağım ama kampanyayı. Kandırıldım yani. hemen yeter ki güç ve iktidar olsun can. Aslında benim de içimde bunlar vardı. Sultan vallahi, Süleyman da olabilir tabii. O da var. Şimdi beni şu Rüyam şeyine, klasmanına koyacaksınız. Yavaş yavaş oraya gidiyoruz. Süper yani. Tehlikeli. Kadınlar gücü ele aldı. Biz hareme kapatırız. Vezir başına ne? Hakaret davasına falan girer. Vezir-i Azam. Vezir-i Azam. Yeter. Ay hemen bu konudan çıkıyoruz. Neyse şimdi bu şeyi ben Makedonya'ya hemen ustalıkla konuyu geri döndürüyorum. Bu Makedonya krizine. Çipras bu arada Selanik'e vaat veriyor. Çünkü burası gerçek kuzey işte şey Yunanistan değil, Makedonya olduğu için. Burada işte yeni üniversiteler yapılacak. İşte Selanik'e bir şey muhabbeti var. Metro tamamlanacak. Bu metro tamamlanacak seneye yani. Metro tamamlanacak şeyi bir böyle idealize. Yani o sene, gelecek sene hiçbir zaman gelmiyor çünkü. Ve o metro hiçbir zaman açılmıyor. Ama işte ilk durağını metro çalışmasa da Çipras açtı bu arada. Uluslararası bir üniversite vaat etti buraya. İşte vaatler üstüne vaatler. Çünkü dediğim gibi en milliyetçi, Çipras'a en sert biçimde muhalefet eden yer Selanik. Orada tabii Yunanistan'ın biraz eski şeyleri de var. Atina, Selanik zıtlaşması falan gibi vesaire. Başka tansiyonlar da var orada. Ama işte bu arada büyük çoğunluğu aslında mübadeleyle nüfusu gelmiş olan Selanik'in kendisini tamamen Makedonyalı bir İskender torunu addetmesi enteresan, değişik bir durum. Bunun da altını çizeyim. Ben orijinal Trabzonlulardım daha çok. Pondos. Evet. Gerçekler öyle, hayaller Büyük İskender. Evet, peki burada herhalde bitirebiliriz. Evet, yani Büyük İskender'le bitirelim. Evet, Büyük İskender. İyi bir bitiriş oldu bence evet. De yani. İyi bir bitiriş oldu. Yok, onun iyi tarafını aslında bu milliyetçiliğin yaşarsanız böyle turlar falan var. Yok bisiklet turları, yok bilmem ne turları. Büyük İskender bisiklet turları. Büyük İskender bilmem işte turizm bilmem nesi vesaire. O tarafı yaşarsanız güzel. Bütün bu Makedonya'nın işte şeylerini genel sınırlar ötesinde dolaşmak için vesaire. Belki daha fırsatlar çıkabilir. Biraz daha Büyük İskender'i herkes sahipliğini verir evet. Belki buralarda. Bu arada son olarak bana eklemek istiyorum müsaade ederseniz. Bizim sevdiğimiz tek bir İskender var. O da vegan İskender. Evet. Ha şimdi bir o konuya geleceğiz diyeceksin. Evet ben de bu konuya katılıyorum. Çünkü ben de evet sizdenim yani. Güzel. %100 bu konuda. Evet. Çok güzel. Umarım da dünya da biraz oraya gider bu sene. Çünkü işte malum gerçekten de çevre felaketi olarak asıl konumuz o. Et tüketimi evet, çok evet en önemli tek davranış biçimi iklim değişikliğine karşı mücadelede bir numaralı tek davranış vegan olmak evet öyle görünüyor. Evet kesinlikle böyle. Kendi insan sağlığından bahsetmiyorum sadece çevre sağlığı. Evet evet. Çok kolay gezegeni kurtarınız. Az et en azından tüketmeye çalışarak dünyayı değiştirebilirsiniz. Elinizde bir dünya değiştirmek gibi var herkes. O zaman öyle. Görüşmek üzere efendim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler sizin. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Öncelikle bu Cumhuriyet Gazetesi'nde çıkan bir haberi sormak istiyorduk. Futbolun kumandası televizyonlarda diye bir haber vardı. Yani gündüz maçlarından kaçan tırnak içinde yayıncı televizyonlar hem ligin hem kupanın dengesini bozdu diyor. Yani Katar menşeli beIN Sports'la Turkuaz grubu ödedikleri parayı kurtarma adına özellikle dört büyüklerin maç günü ve saatlerini istedikleri gibi belirleme yetişini ellerinde bulunduruyor diyor. Nedir bu? Birazcık konuşalım mı? Kesinlikle bu. Aslında yeni bir şey değil. Tabii bir tek Türkiye özgü bir durum da değil. Yani futbolun en büyük gelir kaynağı bu yayın hakları oldu tüm dünyada da. Yani 30 yıl önceye gitsek neydi o zaman? Tribün gelirleriydi. Yani bu Türkiye'de de böyleydi. Yani ben çocukken öyleydi. İngiltere'de de öyleydi muhtemelen ama 30 yıl içinde bu özel televizyonculuğun gelişmesiyle beraber bir şeye geçti. Yani buradaki KOS televizyonlarının eline geçti. İşte önceden haftada 2 maç, 3 maç derken Türkiye'deki durum şöyle. Türkiye Süper Ligi'nin 9 maçı da yayınlanıyor herhalde. 5-6 sezondur durum böyle. Aslında bir alt lig, birinci ligin bütün maçları yayınlanıyor mu? Herhalde onunla neredeyse tamamı yayınlanıyordur. Böyle olunca yayıncı da işte o maçları tabii belli saatlere paylaştırıyor. Ama şöyle bir durum oldu. Bu son 1-2 sezona özgü değil Türkiye'de. Yani aslında şöyle bir garip durum var. Normalde paralı kanallar ya da şifreli kanallar reklam almaz. Yani Fransa'da, İngiltere'de böyle. Çünkü zaten onun parasını verirsiniz siz. Veriyor olursunuz. Halbuki Türkiye'de bir de paralı kanal yani beIN Spor bir de reklam alan bir kanal yıllardır. Yani bu beIN Spor olmadan da böyleydi. Lig TV iken de böyleydi. Bu aslında rutin el atması gereken bir durum. Öyle olunca bir de reklam almak için mesela maçları prime time'a koymak istiyor. Hani çok izlenen saate. Yani böyle bir garip durum var. İşte öyle olunca istediği saatleri yerleştirip daha çok da tabii akşam prime time'lara paylaştırıyor haftanın. Ve bu sebeple Türkiye'de maç oynanan gün sayısı işte 3'ten 4'e çıktı. Yani cumartesi pazar vardı, cuma vardı. Bir de üzerine pazartesi eklendi mesela. 3 sezondur yani böyle. Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi. Yani haftada 4 gün maç yayını oluyor. 4 gün. Bu tabii yine söyleyeyim birçok Avrupa ülkesinde de böyle oldu. Yani cumartesi, pazar değil artık 3. hatta bir 4. gün var. Ve birçok ülkede de taraftarlar buna karşı çıkıyorlar. Mesela Almanya'da ciddi protestolar var. Sanıyorum Bundesliga'da pazartesi eklemeye çalıştılar. Taraftarlar büyük protesto gösterdi. Yani orada Almanya'nın ana maç günü cumartesi. Herhalde 7 maç cumartesi günü oynanıyor yanılmıyorsam. Pazar ve cumada birer maç var herhalde. Yani öyle paylaştırıyor onlar. Ama Türkiye'de iyice Arap saçı durum. İşte cuma akşamı bir tane maç. Cumartesi gündüz 2 tane, akşamı üzerine 2 tane, pazar da öyle paylaş, bir tane de pazartesiye koyuyorlar falan. Böyle artık yayın saatlerini paylaştırabilmek için abuk sabuk bir hale gelmiş durumda. Ve biz yani birisi dese ki yani sizin geleneksel maç gününüz nedir? Öyle bir şey kalmadı tabii Türkiye'de. Alp yani, evet. Bu aralar bu şey paylaşılıyor. 10 yıl önce Türkiye ve 10 yıl önce kendinizle alakalı şeyler paylaşılıyor. Evet. Bu durumda da 10 yıl önceki durum nasıldı? Benim hatırladığım kadarıyla futbolu takip ettiğim zamanlarda cumartesi pazar vardı. En son zamanlarda bir pazartesi eklenmişti. Şimdi söyledikleriniz konusunda biraz şaşırdım takip etmeyen birisi olarak. Ben badminton takip ettiğim için o yüzden biraz garip geldi. Yani yine 10 yıl önce de işte... Herhalde bütün maçlar yayınlanmıyordu 10 yıl önce. O yüzden yayıncı için paylaştırmak biraz daha kolay olabilir. Mesela herhalde 4 ya da 5 maç yayınlıyorlardı. Cumartesi pazara paylaştırmak daha kolaydı. Ama iş 9 maçın yayınına çıkınca onları yaymak daha zor oluyor tabii. Yani. Ve hani 4 güne ihtiyaç duydular o zaman. Bir de şey çıkıyor. Bu işte Avrupa Kupaları meselesi. İşte Salı günü Şampiyonlar Ligi oynayan olunca o cuma oynamak istiyor. Mesela bu sezon öyle oldu. Galatasaray Türkiye Futbol Federasyonu'yla sezon öncesi görüştü ve Şampiyonlar Ligi 10. haftanın öncesindeki lig maçını hep cuma günü oynamak istedi. Ve cuma oynadı. Yani böyle bir talebi oldu. Talep de karşılık buldu. Ama yani mesela cumanın şey için düşünüyorum. Şimdi benim hani bu konu, endişe duyduğum şeylere geleyim bu konuda. Mesela İstanbul'u düşünelim. Cuma mesela iş trafiğinin çok yoğun olduğu bir gün İstanbul'da. Evet. Ve biliyorum ki cuma günü işte üç büyüklerin maçı, yani Kadıköy'de, Dolmabahçe'de ya da işte Maslak'ta, nerede olursa olsun zaten ciddi trafiğin üzerine bir de maç trafiği oluyor. İşte maça yetişemeyenler, geç gidenler, hepsinin olduğu bir gün. Yani seyirci sayısını düşüren bir gün mesela cuma. Ama bana sorarsanız pazartesi en olmayacak gün. Yani pazartesi maçın şeyde olmaması lazım. Türkiye Ligi'nde yani yine biraz İstanbul için konuşabiliriz. Değil mi? Hayatın böyle en ünlü olduğu gün pazartesi. Evet. Yani haftanın ilk günü insanlar İstanbul'a öyle bir alışkan, çıkmazlar, gitmezler. Hani bir etkinlik falan için en olmayacak gün pazartesi. Yani hiç olmazsa cuma, cumartesi, pazara bir şekilde sıkıştırmak lazım diye düşünüyorum o programı. Yani cumanın ertesi günü hani yine iş günü değil. Tatil günü, hani maçı bir geç saate de koysanız şey olabilir, uygun olabilir. Bir diğer endişe, burada Anadolu'dan da örnek vereceğim. Şimdi bu son 2-3 yıla dair bir örnek değil. Herhalde 25 yıl oldu bu. Yani muhtemelen Uzan ailesi Star grubunun sahibiyken olan bir durum. Maçlar ya 90'ların başında hala gündüz ağırlıklı oynanıyordu. Çünkü Türkiye'de ışıklandırmalı stadyum sayısı azdı o zaman. Yavaş yavaş önce İstanbul'dan başladı ve bütün stadyumlar ışıklandırıldı. Herhalde 90'ların sonunda bu süreç tamamlanmıştır. Hatta komik olaylar oldu orada. İşte Van'da o zamanki vali stadı ışıklandırdı. Ama gece maçı oynandığında şehrin bir bölümünde elektrikler gidiyordu falan. Evet, onu da gayet net olarak hatırladım şimdi. Evet. Sen söyleyince yani. Yani yeterli şebeke olmadığı için böyle hani futbol maçı oynanacak diye insanlar elektriksiz kalıyordu. Saçma sapan durumlar oluyordu. Öyle olunca maçlar tabii yayıncıların talebiyle hep akşam oynanmaya başladı. Ama ne oldu? Yani çok yıllar öncesinden kalan bir takım alışkanlıklar vardı. Mesela Trabzon'a dair duyduğum bir şeyi hemen anlatayım. Yani 60'lar, 70'ler, 80'ler, hatta 90'ların bir kısmı Trabzon'daki alışkanlık nedir? Zaten takım çok başarılı. Hep işte şampiyonluğu oynamış, bir sürü şampiyonluk almış takım. Bir tek yani Trabzon şehri ufak bir şehir. Şu anda bile yani şehir nüfusu inanılmıyorsam herhalde 300 bin midir? Yani muhtemelen 150 bin, belki 200 bindi 30 yıl önce. Maça bir tek Trabzon şehrinden değil, işte çevre kasabalardan, işte ne bileyim, İşte Maçka, Sürmene vesaire, oralardan gelen elbette oluyor. Bir de il dışından gelenler de işte Gümüşhane, Erzurum vesaire. Çünkü maç işte 2'de oynanıyor. Sabah minibüs, otobüs kaldırıyorlar. Ve çevre şehirlerden bir sürü taraftar geliyormuş, yıllarca gelmiş. Evet. Şimdi maçı 8'de oynatırsanız onun dönüşünü düşünün. Yani gelme imkanı artık azalıyor çevre şehir ve kasabalar için. Çünkü yani Erzurum'dan 8'de biten maç, 8'de başlayan maç ondan önce bitmeyecek. Ya dönüş onun kaçta olur? Hele ertesi gün bir iş günü ise pek mümkün değil artık. Yani böyle bir takım alışkanlıkları da değiştirdi bu. Bir sakınca da şu var bence. Şey unutuluyor Türkiye'de. Bu hafta bir örneğini gördük bu kupada. Galatasaray'ın daha doğrusu Boluspor Galatasaray kupa maçı vardı. Çarşamba günü galiba. İşte maç yayınlanacak. ATV'den bilmiyorum. Salı günüydü galiba. Evet. Salı günü. Yoğun kar yağışı sebebiyle ertelendi maç. Yani çok ben görüntüleri gördüm. Hani sahanın temizlenemeyeceği belliydi. Şimdi şeyi unutuyoruz. Avrupalıların gözünde de yapı şey var. Türkiye böyle Antalya'dan ibaret zanneden bir şey var. Halbuki Türkiye'nin çok önemli yani 3/2'lik bölümü ve platoda, hatta dağlık diyebiliriz ve iklimi sert, yılın önemli bir bölüm. Yani kışı çok sert geçiriyor. Yani Ankara'nın doğusuna geçtiğiniz zaman, ki Bolu örneği doğusunu geçmeyi de evet, gerektirmiyor. Sert bir kış var. Yani şeyi düşünün, işte Sivas'ı vesaire, Erzurum'u. Yani 21 ilde okullara kısa birkaç günlük, bir günlük falan kar tatili verildi bu hafta. Yani o öylesine 21 ilden bahsediyoruz. İşte bu ama sık sık olabilen bir durum. Yani sadece kar yağışı değil, çok ciddi soğuk olduğunu Türkiye'nin önemli bir bölümünde kış aylarında biliyoruz. Şimdi burada gece maçı oynatmak mesela seyirci içinde, futbolcular içinde bir zul haline gelebiliyor. Yani bunun da örneğini gördük. Ben mesela Sivas'ta kış aylarında saat 8 maçını hiç şeyi bulamıyorum doğrusu. Yani orada maça gidecek bir seyirci de var. Tek sahadaki oyuncuları değil, maça gidenleri düşünmeniz lazım. Mesela Sivas, Malatya, hatta Ankara. Yani mesela işte Aralık, Ocak, Şubat, orada akşam maçı olmamalı açıkçası. Yani gündüz maçı olmalı. Evet orada. Ama işte Cumhuriyet'in haberinde de yazdığı gibi Türkiye'de futbolda parayı veren düdüğü çalar dönemi yaşanıyor. Yani o salı günkü maçı, işte Boluspor Galatasaray maçını ısrar etmiş. Meteorolojinin uyarısına rağmen, gece kar yağışı uyarısına rağmen, ikinci saat, en çok izlenen ikinci saat dilimi olarak bilinen işte prime time 2'ye almış Turkuaz grubu. Ama maçın bir gün sonra gündüz oynanmasına da reklam bağlantıları nedeniyle sıcak bakmadı deniyor. Öyle bir tabir de var ya işte. Yani engel olmuşlar. Böylece oynanmadı maç, değil mi? Şimdi orada da şu faktöre gelelim. Kupa maçları Türkiye'de hafta içi oynanır genelde. Şimdi ben yani İngiltere'de şeyi görüyorum. Hani niye FA Cup, buranın efsanesi biliyorsunuz işte. Evet. İngiltere Federasyon Kupası hep hafta sonu oynanıyor. Neden? Çünkü yani küçük alt lig takımlarının bir kısmının ışıklandırması olmayabilir. Onların maçları gündüz oynanacak, ama hafta içi gündüz yaparsanız da insanlar işte güçte. Evet. Hafta içi gündüz maçına nasıl gelsinler? O yüzden hafta sonu oluyor ve işte 2'de de olsa 12'de de olsa okulu olmayan, işi olmayan insanlar maça girebiliyor. Şimdi Bolu'da gündüz maça koymak tamam, şey olabilir, soğuk ve iklim şartları açısından evet daha doğru olabilir, ama hafta içi ikiye koyacağınız maçta evet, da çok... insanların okulu işi var bu sefer. Evet, yani çok doğru tabii. Evet. Şimdi siz tüm bunları baştan organize edip, yani önce yapılması gereken şu, federasyonun demesi lazım. Ben maçlarımı şu saatlerde oynatacağım. Sonra televizyoncunun elbette belli noktalarda müdahalesi olabilir. Hani şöyle taleplerim olabilir diye, ama sonra televizyoncunun gelip onun üzerine şemasını yerleştirmesi lazım. Ama tabii bizde öyle olmuyor. İşte ana gelir kaynağı, yani daha doğrusu şöyle diyelim, şu andaki durumda Bein Sport, Digiturk sübvanse ediyor zaten. Evet. Türk futbolunu. Yani şu andaki televizyon anlaşması $150 milyon şişirilmiş bir anlaşma sezon başına. Neyse, sonra muhtemelen yani hala devam ediyor bu durum. Bein Spor döviz kurunu sabitleyip herhalde kayıplarını geri aldı bir kısmen, ama o yüzden söz hakkı çok fazla tabii. Evet. Böyle bir durum. Yani sözünü geçirebiliyor. Ve ayrıca bir sözleşme uzatma davasını da Bein Sports'un kazanıldığı öğrenilmiş. Kazandı. Yani üst mahkeme Türkiye Futbol Federasyonu'nu haksız bulmuş ve hı-hı, $70 milyon bir zararın oluşmasına hükmedip bu parayı Türkiye Futbol Federasyonu'nun Katarlı şirkete geri ödeyeceği haberi var. Benim bu arada bir önerim var Alp. Yani maçlar için tabii sabit bir saat belirliyorum. Can'la da konuştuk. Evet. O dakika. Müge Anlı'nın Palu ailesini anlattığı programın saatinde oynanmalı bütün maçlar. O maçların oynandığı saatlerde de Müge Anlı ile Palu ailesinin programı yayınlanmalı diye benim ikinci bir önerim var. Üçüncü bir önerim de şu. Bu ödenemeyen transferlerden ötürü ortaya çıkan borçların Ziraat Bankası tarafından yapılandırılması hadisesinde nasıl karar veren kişi, biz Ziraat Bankası'nı vergileriyle beraber kalkındıran insanlar olmuyorsa, bu konu hakkında da herhangi bir şekilde söz çıkarmamız, bir şeyler söylememiz gerektiğini düşünmüyorum. Olana başımızı eğip bir şekilde tamam diyeceğiz. Programı şey değil mi? Yani sabah öğle vakit. Evet, yanlış mı biliyorum? Evet. O bayağı bir reyting kavgası olur ama. işte. O saatte de erkekler izlesinler işte, otursunlar maçlarını arkadaşlarıyla beraber işte. Bu Açık Gazete'nin programcıların önerisi budur yani. Çok, iki televizyon olmazsa bu hani yazın genelde Dünya Kupası zamanı olan durum olur mesela, hani Türkiye'de de biraz işte o şeyler, erkekler bir ay boyunca sürekli her akşam maç izler, dizi şey olur ya. Evet. Diziler onun gibi olur herhalde, Palo ailesiyle. Ama bilmiyorum. Katarca altyazılı verilsin. Katarca diye bir dil yok ama Arapça. Üretilsin. Arapça. Üretilsin. Arapça. Üretilsin. Katarca diye bir dil üretilsin ve altyazılı olarak verilsin. Evet. Yani şeyi düşünen bir durum değil. Bu televizyon programlaması mesela sadece reyting düzenini düşünerek yapılmış bir durum. Seyirciyi düşünerek yapılmış bir uygulama değil maalesef. Ve kulüplerde şeylerini işte ihmal ediyorlar bu durumda. Yani mesela bu hafta şeyde oldu. İngiltere'de böyle bir tartışma oldu. Federasyon Kupası 3. turunda ikinci maçlar vardı. Malum ilk maç berabere bitince mutlaka bir ikinci maç oynuyor onlar. Hatta eskiden 3-4'ü bulurdu da şimdi bu penaltıyla sona eriyor artık. Blackburn Newcastle maçı oldu ve sanıyorum çarşamba akşamı 8'deydi maç İngiltere saatiyle, ama Newcastle'dan işte 2,5 saatlik bir otobüs ya da tren yolculuğuyla Blackburn'a gitmiş seyirci. 2000 kadar seyirci, hafta ortası. Ama maç işte 8'de galiba, işte bitimi, onun dönüşü falan, düşünürsünüz artık kaç saat olacak. Parlament şeye geldi, avam kamerasının gündemine geldi bir milletvekili. Bu saatte maç mı oynanır? İşte böyle yani Newcastle bölgesinden bir milletvekili verdi ve değiştirdi mesela. Evet, ilginç. Peki bir de az zaman kaldı, şeyden de bahsetmek üzere, kupa maçlarından bahsetmişken Fenerbahçe'nin dün maçı vardı ve Ümraniyespor'a deplasmanda 1-0 mağlup olmuş. Birazcık da ondan bahsedelim mi? Yani izleyemedim maçı, sonucu gördüm sadece. Hatta duraklama dakikalarında bir ikinci gol yediklerini, sonra bu golün varla iptal edildiğini de gördüm. İlginç bir sonuç tabii. Fenerbahçe bu sıkıntılı sezonda ikinci yarıda en azından toparlanıp orta sahaya çıkmanın planını yapıyor. Ama daha işte lig maçları başlayan bazen kupa maçında pek iyi bir sinyal yok herhalde. Yani okuduğum kadarıyla da kötü oynamışlar. 10 kişi kaldı Fenerbahçe ve Ümraniyespor'da işte bir alt ligin, yani birinci ligin takımı. Orada şampiyonluğu oynayan bir takım tabii. Hani oranın iyi takımlarından biri. İşte yabancı oyuncuları var. Senegalli, Gabonlu, hatta Yunan oyuncusu var. Yani onlar için çok önemli bir sonuç. İşte şey sıkıntılarından biri mesela ilginçtir. Türk futbolunda seyircinin hep ikinci plana atılmasının sıkıntılarından biri. Ümraniyespor, Ümraniye semtinin ve ilçesinin takımı, yani Anadolu yakasında. Maçları nerede oynuyor biliyor musunuz? Hayır. Esenyurt'ta. 30 kilometre ötedeki Esenyurt'ta. Çünkü Ümraniye'de öyle bir onunla oynayabilecekleri stat yok. Yani aslında bir stat açılmıştı galiba ama niye Esenyurt'ta oynadığını bilmiyorum. Çok ya uzun süre, geçen sezon yani bir takım maçlarını ben televizyonda izlemiştim. Uzun süre yine işte oralarda, çok uzakta oynadılar. Yani zaten Ümraniyespor'un işte ne kadar taraftar olabilir? Ya yani onların hani gitmemesi için bütün şartlar düşünülmüş yani mesela. Evet. Böyle bir durum. Bir de Ümraniye'nin nüfusuna baktım ben şimdi. 699.901 kişi sayılmış 2017'de. Siz biraz önce Trabzon nüfusunu söylerken ona da bakmıştım. Orada da çok daha büyük bir rakam yok. 786.326 kişi sayılmış gene 2017'de. İşte karıştırmayalım. O Trabzon il nüfusu o. İl nüfusundan ben bahsediyorum. Ben şehirden bahsediyorum. Şimdi Trabzon şehrin, Trabzon ilinde Trabzon şehri var. Bir de başka kasabalar var. Onlar Trabzon şehrinde merkezde yani. Daha az, evet, 300 bin civarısında dediğiniz gibi, yanlış hatırlamıyorum, yanlış bakmadıysam bir merkezde. Bir şey yani Ümraniye'nin nüfusu bu kadar yüksekken neden stad yapılmıyor, şey yapılmıyor? Aslında yapılmış olması lazım bir stadyum ama dünkü maç sanıyorum şeyde oynandı yine, orada oynanmadı. İşte geleneği olan bir takım değil tabii. Muhtemelen orada yine belediyenin desteklediği bir takım. Bir de yani Ümraniye çok önceden şehirleşmiş bir semt ve ilçe. yani stat yapacak belki şey bulunmamıştır yani. Hmm. Ya da yapınca merkezine yapamıyorsunuz. Sonradan bölünen bir ilçe bir de biliyorsunuz. Ürmeniye'den sonra bir ilçe daha çıktı. Yeni olmuyorsam Dudullu'yu mu çıkardılar? Otoyolla ayırdılar aslında ilçeyi. Yoksa herhalde nüfus 1 milyon olurdu orada. Böyle bir durum ama gördüğümüz üzere Fenerbahçe'de pek daha doğrusu sonuca göre çok umut vermiyor doğrusu. Yani ciddi transfer de yapamadılar. Bu UEFA kuralları ve mevcut mali durum büyük kulüplerin elini kolunu bağlamış durumda. Yani çok ilginç bir durum oluşturuyor. Yani uzun yıllardır görmediğimiz bir durum. Yani Fenerbahçe belli ki zaten hani yukarıları oynayacak puan ve durumda değil ama en azından işte değil mi 17'likten hani kurtulup işte ilk 10'a belki 7-8'e tırmanma şeyleri var, ümitleri var. Ama sonuç umut vermiyor yani. Evet ya ama şey yani Cumhurbaşkanı ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un baş başa görüşmesi vardı. Ne olacak bu Fenerbahçe'nin hali diye konuşmuş olabileceklerini tahmin ediyorum ama bir şey çıkmadı şimdilik. Şöyle yani herhalde şey mevzu da var bu işte Ziraat Bankası üzerinden kulüplerin kurtarılma mevzu da var yani Ali Koç herhalde çarşamba akşamıydı bir basın uzun bir şey yaptı Fenerbahçe TV'de açıklamalar yaptı. Orada bu plandan yana olduklarını söyledi. Belki onun da parçası oluyor. Çünkü UEFA yetkilileri de İstanbul'a geldiler. Bu Türk kulüplerinin herhalde mali durumuyla ilgili Futbol Federasyonu tesislerinde bir görüşme yapıldı. UEFA yetkilileriyle. Evet onu takip ederiz tabii. Yani. Bu arada şeye bakıyorum gerçekten. İlginç yani şöyle birincilik maçlarında Ümraniye ilçe sınırında oynuyor. Ümraniyespor. Bir yandan sizle konuşurken baktım ama bu kupa maçı yine Esenyurt'ta oynanmış. Stat mı uygun değil? Belki Ümraniye'deki stadyum şey uygun değil hani bulunmadı ama yani zaten işte hafta ortası böyle kupa maçına kaç kişi gelecek? Çok şey yapamadım. Evet. Peki süreyi de doldurmuş olduk. Bir şey ilave etmek istediğim bir şey var mı? Evet çok futbol takılık tenisi konuşamadık. Evet. Bir yandan Avustralya açık devam ediyor. Aslında ilk haftasındayız. Haftaya biraz daha fazla üzerine konuşuruz. Andy Murray'nin vedası oldu işte gözyaşları içinde. Hafta başında o son 10 yılın en önemli tenisçilerinden biriydi. Kadın ya da erkek. Onun vedası oldu. Bir yandan şeyler devam ediyor maçlar. İşte Roger Federer az önce 3. turda Amerikalı Fritz'i yendi. 3 sette rahatlıkla ve şu anda Sharapova-Wozniacki maçı var. Yani geçen senenin şampiyonu Wozniacki Sharapova ile kıran kırana bir maç oynuyor. Sharapova setlerde durum 1-1. Hmm. Sharapova 3. sette 4-3 önde ve servis kullanıyor. Yani bayağı çekişmeli bir durum. Hatta 5-3 olmak zorunda. Yani son şampiyon, kadınların son şampiyonu elenmenin eşiğinde. Daha birinci haftada. Evet, ilginç. Gelecek hafta biraz daha detaylı konuşuruz. Detaylı işte, konuşuruz. Yapalım. Tamam. Çok teşekkürler Alp. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Evet, bugünün ve bu haftanın açık gazetelerini bitirmiş oluyoruz bu şekilde. Bitirirken daha doğrusu Billy Stewart'a da yer verelim. Doğum günü 17 Ocak 1970 doğumlu, dünden kalan bir doğum günü kutlaması yapalım. Ona da günaydın diyelim ve onun Bo Diddley ile, efsanevi Bo Diddley ile birlikte Billy's Heartache adlı parçasına kulak verelim. 1950'lerden kalan bir şarkı, yani 1960'ların başı da olabilir. Onunla da bitiriyoruz işte dediğimiz gibi. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Thank you. Açık Gazete.